Fransız kapımıza gelsin. Onlar bizim sefaretlerimizin kapısının önünde beklesin. El açsın, dilekte bulunsun ve dilensinler. Bunu yapabiliriz Allah'ın tevfikiyle. Karşılıklı itimada vabeste bir şey. Ben canıma kadar her şeyimi vermeye amadeyim. Bu sözü söylerken sizin hissiyatınıza tercümanım aynı zamanda. Canımızı vermeye amadeyiz biz. El verir ki yerine gittiğine inanalım. El verir ki bilelim ki belediyenin kapısındaki çöpkünün üstünde fevkalade hayat yaşanmıyor. Hasırda yatılıyor, hasırda kalkılıyor. Seve seve ve tereddüt etmeden veririz. Kesilsin milyonlarca tıraş parası. Kaldırılsın devreden milyonlarca mutfak masrafı. Kaldırılsın acayip harcırahlar. Devletin parasının çarçur edilmesi, vallahi billahi ceketlerimizi ve gömleklerimizi satarız da biz, bu milleti temsil eden aziz parlamenterleri Avrupa kapılarına dilencilik yapsınlar diye göndermeyiz. Kaldırılsın bunlar. Meşru yolla kazanma. Arpa kadar kimsenin hakkının içinde bulunmayacağı bir yolla kazanmam. Arpanın yedide birinden Allah'a hesap verme hesabının da defterde yazılı olduğu şuuruyla kazanma. Ve sonra da böyle kazanılan şeyi yerinde kullanma. Bizim mümin anlayışımızdan doğan, müminlik anlayışımıza tereddüt eden ve müminlik kalbimizden nebaan eden bir hakikatin ifadesidir. Allah'ın bize lütfettiği bütün yolları değerlendirecek ve iltibasa meydan vermemek için sahibi şeriat, vazı şeriat, bahturlu, hatarlı yolları da bize anlatıyor. Diyor ki siz faizi ticarete, alışverişe benzetirsiniz. Çünkü alışverişin tarifi mübadeletül mali bil mal. Malın malla değiştirilmesidir. Para parayla değiştirilirken niçin mahsul olsun? Mallı malla mübadele ederken eksiğine, gediğine bakmıyor, azlığına, çokluğuna bakmıyoruz. Siz cahiliye devrinin cahil adamının innemel bey'u mislur riba dediği gibi alışveriş tıpkı faize benziyor. Yani faiz altında meşru alışveriş ona benzediğine göre o da meşru gibi inhiraf içinde bir anlayışla siz alışverişi faize benzetebilirsiniz. Aynen bunun gibi mahsulatınızı alıp ambara koymaya benzetirsiniz ihtikarı. Çeşitli spekülatif hareketlere girebilirsiniz. Halkınızı aldatabilirsiniz. Para kazanmada kullanacağınız dirayet ve kiyaset akıllıca davranma işini. Mevsiminde mal alma, mevsiminde kimseye gadretmeden satma. Siz bunu gaşya iltibat edebilirsiniz. Halkı aldatmaya bağışlayın, avamca ifadesiyle dümen çevirmeye benzetebilirsiniz. Aynı zamanda yine siz dirayet ve kiyasetinize terettüp eden bir iş, bir hadise, bir vaka gibi kumarda kazanmayı da meşru görebilirsiniz. Çünkü karşı tarafın rızasına vabestedir. O rızasıyla verdi, ben de aldım diyebilirsiniz. Size meşru yollarla servet kazanmayı gösterip, sırtınızı okşayıp teşvik ettiği gibi, bir kısım benzetmelerle inhiraf edebilir, yanlış yola girebilirsiniz diye, bizzat sahibi şeriat tarafından bu mevzuda aynı zamanda menfinin tarifi de getiriliyor. Hayır, şu yollarla yapamayacaksınız. Hukukullah ve hukuk-i ibada taalluk eden, hukukullah ve hukuk-i ibada tecavüzü tazammun eden yollarla siz kazanç yapamayacaksınız. Öbür tarafta nemalandıracak, cihanı yutacak hale geleceksiniz ama bağınızla bahçenizden bir senede 3 defa mahsul alacaksınız ama beri tarafta bir tek insanın bir domatesine tecavüz edemeyeceksiniz, yakayı kurtaramazsınız. Meşru yolu da gösterecek. İçinde Allah'ın hakkı varsa, hukuku ilahiye tecavüz edilmiş bir şey, bir kazanç, meşru değildir, maddi ve manevi bizi derbeder eder ve dağıdar eder. Siz onunla sadaka da verseniz, hacca da gitseniz, elbise yapıp sırtınıza da taksanız, ibadet-ü taatınızın yüzünüze kirli bir paçavra gibi vurulmasına badi olmadan başka bir şeye yaramayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْمُ الْمُس۪يءَ بِالْمُس۪يءِ اَوْ اَسْسَيِّئَ بِالْسَيِّئِ Allah kötü şeyle kötüyü izal etmez. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَمْحُ السَّيِّئَ بِالْمُحْسِنَ اَوْ بِالْحَسَنَ اَوْ كَمَا قَالْ Allah kötülüğü iyilikle izal eder. Siz gayri ahlaki bir yolla bir şey kazandınız. Allah yolunda sırf onu tasadduk etseniz dahi o kötülüğünüze kefaret olmaz. Bankadan faiz aldınız. Aç birine sadaka olarak verdiniz. Üzerinize vizi ve günahı yüklenmeden başka hiçbir şey kazanamazsınız. Ancak işlediğiniz o günaha belki bir haseneyle mukabele edersiniz, kurtulursunuz. Helal paranızdan zekat sadaka verir, birkaç damla da arkasından gözyaşı gönderirseniz, bu hava içinde meseleyi meleği âlaya postalarsanız Allah sizi affeder. İttakillâh haytumâ kunt. İttakillâh haytumâ kunt ve etbi'i seyyiatel hasenete temhuhâ. Ve hâlikin nâse bi hulukin hasen. Fesadaka Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede olursan ol Allah'tan azametine göre kork, diyor Allah Resulü. Allah'ın büyüklüğünden tir tir titre diyor. Ve bir kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik ilave ediver. Ta o iyilik o kötülüğü siliversin. Bir kalp ızdırabı, bir iç burkuntusu, iki damla tebahhur eden gözyaşı, arş-ı azamı itizaza getirecek bir ah, bir vah yükleyiver. Yükleyiver bulutların üstüne çıksın meleği âlaya kadar. Ve insanlarla güzel geçin. Ta seyyene kefaret olsun. Günahlarını silip götüren bir şey yapmış olasın. Görüyorsunuz muhbir-i sadık burada. Bir tarafta seyyye seyyyeyi silmez derken, beri tarafta seyyyeyi silecek yolu bize gösteriyor. İnnel habise la yemhul habis buyuruyor. Pis pisi izal etmez. Elinize geçirdiğiniz gayri ahlaki yollarla serveti bütünüyle isterseniz mescitlere sarf edin, isterseniz Kur'an kurslarına sarf edin, isterseniz imam hatiplere sarf edin, oradaki talebenin serkeş olarak yetişmesine badi olmadan başka bir şeye yaramayacaktır. İmam hatip ve kurs açın, içi boş kof insanlar yetişecektir o gayri ahlaki yollarla kazanılmış paradan. Helalından damla damla damlayacak. Helalından tekevvün edecek. O helal içinde helal zadeler okuyacak. Taallüm ve tedriste bulunacaklar. Allah'ın tevfik ve inayetiyle içi dolu, kafası dolu, hisleri zengin ve duygulu insanlar olarak yetişecekler. Öyleyse dini bir mektebinizde veya kursunuzda namaz kılmayan kimselerden tedirgin oluyorsanız, kabahat ve seyyiatı kendinizde arayınız. Ne verdiniz, ne bekliyorsunuz? Susam ektiğiniz tarladan buğday bekleme kadar saf dillik olur mu? Ne ektiniz o tarlaya, neyi bekliyorsunuz? Nerede o okulun yurdu? Nerede o talebenin başında gözüceği hun, muallim ve müderrisler? Nerede onlara söylediği her şeyi harfiyen yaşayan Ömerler, Osmanlar, Aliler, Ömer bin Abdülaziz'ler, Mus'aflar, Muaz'lar nereden? Bulup da koydunuz mu o yurtların ve kursların başına? Takip edebildiniz mi talebeyi, inceden ince takılabildiniz mi arkasına? O zaman bir şey bekleyin. Zira tenasübilliyet prensibi içinde Cenab-ı Hak size lütfetmeyi vaat ediyor. Allah vaadinde hulfetmeyecektir. El verir ki siz bir şey beklediğiniz yolda bir şey beklemek için gerekli olan bütün erkan ve şeraiti yerine getirmiş olasınız. Hacca gidin o parayla. Yine muhbir-i sadık haber veriyor. Gayri ahlaki yolla elde edilmiş şey. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dersin. Fevç fevç ve mevç mevç. halkın Arafat'a doğru gidişi, Arafat'tan Müzdelife'ye doğru gelişi. Bu lahuti manzaraya bir dikkat kesilin. Dünyaya ait her şeyden tecerrüt etmiş insanlar, alakayı kesmiş insanlar, sadece bir ihram dedikleri tek beze sarılmış ve bürünmüş insanlar, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Bu ses göklerde ihtizaz meydana getirecek. Bu ses seni rahmetin ağuşuna atacak. Bu ses bir rahmet halinde çepeçevre senin sarılmana vesile olacak. Fakat ihramın parasında şüphe varsa, kursağında şüpheli şey varsa, damarlarında cereyan ve deveran eden al yuvarlı ak yuvarlı haramdan teşekkül etmişse, gökler dile gelecek sana şöyle seslenecek. Muhbir-i sadık ferman ediyor. La lebbeyk ve la sadeyk. Ne sesin duyulur senin, ne de lebbeykine kulak verilir. Seyyi'e ile hasene yapılmaz. Kötü şey kötülüğe kefaret olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi ibadete takvik sadedinde şöyle buyurur. Giydiği haramdan, yediği haramdan, İçtiği haramdan nasıl kabul olacak bunun ibadeti buyurur. Gayri meşru, gayri ahlaki yollarla gelen şeyin ne insanın şahsi hayatına, ne ailevi hayatına, ne içtimai hayatına, ne milli hayatına hiçbir faydası yoktur. Hukuk-ı ilahi bu kadar mühimdir. Ve bir de bunun verasında nesebi gayri sahih, bu haramlarla nesebi gayri sahih hale gelen nevdi belirsiz bir kısım nesil sokakları alır, milletin başına gail olursa, o zaman nasıl Allah tarafından bir ihanete maruz olduğumuzu anlarsınız. Bozarız biz onu. Allah Celle Celaluhu bu mevzuda itiyat ve tedbire bizi davet eder. Aman zinhar dikkat edin der. Biz nefsimizi değiştiririz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ Allah bir cemaati azizken zelil etmez. Yüksek elken alçak el yapmaz. Sadaka veriyorken dilenci kılmaz. Kapısında dolaşıp duruyorlarken kapı kapı dolaşacak hale getirmez. Başlarda tac iken ayaklarda paymal olmaz ve paymal kılmaz. O millet nefsini, iç alemini değiştirmedikten sonra, içte değişme olursa siz değişirseniz, Allah kapısını bırakır giderseniz, mihrabınıza sırtınızı dönerseniz, prensiplerinizi terk ederseniz, terk edilmiş olduğunuzu görürsünüz. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Ha sakın zinhar, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Nefislerinizi unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah nefislerinizi size unutturur. Kendi kendinizi unutursunuz. Ne olduğunuzu bilemezsiniz. Haysiyet ve şerefiniz adına ne olduğunuzu bilemezsiniz. Her şeyinizi kaybedersiniz. حَفِذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّكُمْ Cenab-ı Hak milletçe, milel-i İslamiyece bizi muhafaza buyursun ve masum buyursun. Bu hukuki ilahi. Hukuki ilahi noktasında Cenab-ı Hakk'ın içimizde meydana getirdiği her cüm mercide hesaba katmak lazım. Çünkü kendimize gelmiyor, düzelmiyor, istikamet kazanmıyoruz ki Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Allah inayetini bizimle beraber eylesin inşallah Teala. Neslimiz ve cemaatimiz mualla ve söylenen şeylerden münezzeh ve mukaddestir. Mesela umumi planda el alındığı için böyle bir şekil alıyor. Bu şekilde takdimi gerekiyor. Binaenaleyh ben biz diyorum. Vakıa bizim seyyiatımız da az değildir. Cemaat halinde. Zaten nefsimi hesaba hiç katmıyorum. Bizim seyyiatımız da cemaat halinde az değildir. O küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Allah af ve mağfiret buyursun. Hukuki ibada gelince o çok mühimdir. Hukuki ibad üzerinde bulunan bir kimsem, Allah Resulü zaviyesinden ve noktayı nazarından

ve evvelkisinden ikincisi doğmuştur. Fakat nesep gayri sahihtir. Haddi zatında her ikisi de köksüzdür. Her ikisi de istismara dayalıdır. Her ikisi de halkı aldatmaya dayalıdır ve her ikisinin verasında da korkunç bir nifak vardır. İnsanları aldatma iki yüzlü görünme münafıklığı vardır. Bağışlayın. Ne öbürü gerçekten servetin hüviyetini bilerek ona sahip çıkmaktan, ne de beriki servetin halkı istismarı ve emeği kale almaması karşısında gerçek bir reaksiyon, bir kükreme, bir bağırmanın ifadesidir. Aksine, iş bir istismardan diğer istismara intikal etmiş. İstismar etme mevzu sadece el değiştirmiştir. Tıpkı feodalizmden kapitalizme geçtiği gibi, ondan da sosyalizme ve komünizmaya geçmiş, beşeri ayrı şekilde istismar etmektedirler. Bu rejimlerin hiçbirinde mevzuata karşı kimse baş kaldıramaz, ezerler. Fakat bu nesebi gayri sahih şeyi tevlid eden tefecilik, paranın mabut haline getirilmesi, beşerin sayının inkar edilmesi. Kur'an sayı ehemmiyet veriyor. Sayı esastır diyor. Sayısız ve cehsiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ama parayı her şey olarak, esas olarak ele alan, ihtikarı da tecviz edecektir, aldatmayı da tecviz edecektir, tefeciliği de tecviz edecektir. Çünkü o noktada bramatistir. Mühim olan kazançtır der. Ona göre mühim olan kazançtır hangi yolla olursa olsun. Bu yönüyle de makyavalist. Kendisini gayri meşru hedefe götürebilecek her vesileyi meşru saymaz. Mühim olan benim zengin olmam, servet sahibi olmamdır. Ötesinde Ali aldanmış, veliden bağışlayın para sızdırmışım, tefe ile tefecilikle filanın belini iki büklüm yapmışım, bunların ne ehemmiyeti var? Mühim olan benim para kazanmamdır. Topyekun kapitalist dünyada bu duygu ve düşünce hakimdir. Yer yer dize gelmiş, mukavelelerle eğer çalıştırdıkları kimselerle bir masanın başına oturmuş iseler şayet, bu karşı tarafın zorlamasıyla olmuştur. Bir muvazaadır bu hadisatında samimiyetin ve hüsnüniyetin ifadesi değildir. Para hedeftir, esastır. Ve bu hastalıkla biz de mağlul bulunuyoruz. Milletimiz de mağlul bulunuyor bu hastalıkla. Para esas haline gelince Allah korusun, İnsan Cenab-ı Hak'la bile verme vermeme mevzuunda muvazaaya oturur. Verdiyse iyi, güzel bir mabudu mutlak. Vermediyse Rabbim bana ihanet etti çığlığı. İnsan parayı mihrab olarak önüne koydu mu Rabbi ile bile pazarlığa girişir. Hilaf-ı vaki bir şey mi söylüyorum? فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا Ah şu insan, yani malum insan, menfaatin esiri ve zebunu insan, parayı ve menfaati esas alan insan, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbisi bir imtihan, bir iptila olsun diye kendisine servet verirse, o da bir imtihandır. Servete mazhariyet bir imtihan, bir iptiladır. Hakkını verecek misin, vermeyecek misin? فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا Rabbim bana ikram etti. Servet içinde yüzerken içi dolu dolu Rabbim der. Allah'ım bana ikram etti der. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Yine Rabbi imtihan eder, iptila eder. Servetini elinden çeker alır. Menabi'yi servet saydığı cetveller kurursa Rabbim bana ihanet etti der. Yani Rabbi ile münasebetinde esas değer ölçüsü, kıstas, Rabbisinin ona teveccüh etmesi, mal vermesi. Her şeyi dünyaya bağlamam, her şeyi servete bağlama. Ve Kur'an kınıyor, Rab kınıyor bu anlayışı. İfadelerinin sonunda fezleki olarak, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Serveti harıl harıl yutarlar ve yerler. Malı da bir seviş severler ki ruhlarıdır, canlarıdır onların. Öyle bir seviş severler. Kınıyor Kur'an-ı Muhyüzül Beyan. Rabbe gönül vermiş bir insan, Rabbim diyen bir insan,

Sonra çok uzaklardaki sağ ve solunuza bakın. Hayalen bütün mescitlere girin. Anadolu'daki bütün mescitleri dolaşın. Kabe-i Muazzama'ya kadar gidin. İçinize inşirah verecek bir manzara göreceksiniz. Zemini diken bitirmeyen, adeta bu vahdet zarda Allah Celle Celaluhu kemenzar kılacak şekilde güller bitirmiş, bülbüller öttürmüş, nezih mi nezih, temiz mi temiz bir neslin yetişmesine yol açmıştır. Sayeniz heba olmadı. Cehd ve gayretiniz heder olmadı. Birinize Allah bin yaptı. Böyle bir manzara sizlere lütfetti. Binaenaleyh, Anadolu sinesinden Bademe Hazreti Muhammed'in adını kimse silemeyecektir. Allah'ın adını hiçbir güç unutturamayacaktır. Mescitlere kimse kilit vuramayacaktır. Lisede namaz kılan talebenin, üniversitede namaz kılan hocanın namaz kılmasına kimse mani olamayacaktır. Hiçbir kuvvet bu gelişmeye mani olamayacaktır. Kaldı ki, aklı başına eren idareciler, parlamenterler ve daha büyük müessir müesseseler, güçlerle kuvvetler, şu sergerdanlığın önüne geçmek için, şu başı bozukluğa bir son vermek için, anarşiyi durdurmak için, dine başvurmadan başka çarenin bulunmadığını, çar naçar görmüş durumdadırlar. Ve yine bunun içindir ki, en akademik topluluklardan, hatta NATO'da, SENTO'da, ÇENTO bilmem daha nice yerlerden, dini hayata yeniden metke vermek, tehyic etmek, gönülleri imanla mamur kılmak lazım. Yoksa topyekün hayatı tehdit eden, insanlığı tehdit eden, bünyeyi insaniyede bir saratan halinde azı didar eden bu korkunç maraza karşı başka çare kalmamıştır. İsterseniz alın, yüksek tirajlı bir batı gazetesini okuyun. Kendilerine göre bir dine teşvik yapıldığını göreceksiniz Hristiyanla. Bâlem-i İslam'daki tebahta en yüksek tiraja sahip gazetelerde aynı şeye şahit olacaksınız. Bu milletin ihyası din ile olacaktır. Dini hayatı nefhedecek, dini hayata hayat kılacaksınız. O zaman nevzuhur bütün sergerdanlıklar sona erecek. Anarşi ilaçlanmış bataklıklarda kuruyan sinek gibi, sivrisinek gibi kuruyacaktır. Yolu budur. Akıllar suya ermeden buna ermiştir. Düşünen kimseler artık bu meseleyi kavramıştır. Ve onun içindir ki anarşi memlekette kendi kendini yemeye başlamıştır. Allah'ın inayetiyle, dinin lüzumunu inananların gayretiyle, dinin tedris edilmesinin lüzumuna inananların gayretiyle, onun içindir ki çok rahatlıkla bütün alem İslam'da mekteplerinde rahat Allah'tan ve peygamberden bahsediliyor. Ahlak dersi ve din dersi veriliyor. Hatta gelen bildirilerle daha önceki dönemde mekteplerde tatbikat için birer mescidin hazırlanması lüzumundan bahislerde bulunuyor. Bütün bunlar sönmez dediği şeyin Allah Resulü'nün sönmediğini gösteren emareler ve nişanlardır. Bütün bunlar inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun fermanı sübhanesiyle anlatılan Kur'an-ı Kerim'i kelam-ı ilahi biz indirdik. Kıyamete kadar biz muhafaza edeceğiz teminatının ifadesidir. Allah korudu, koruyor ve koruyacaktır ebede kadar. Öyle bir tekevvün ve teşekkür vardır ki bu artık badem Allah'ın lütfuyla ne tükenir, ne biter, ne de rafa konur. Belki daha başka yerlerde bulunanlar kendi meselelerini ortaya getirirken kendi meselelerini muvazaa ile ortaya getirecekler. Yani senin meselelerini de hesaba katacaklar. Sen artık dev cesametinle artık idare ediyorsun.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقولون ربنا وهو العزيز الحكيم.